mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Sejm wraca do pracy po wakacjach. Posłowie od razu zajmą się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Będzie zażalenie warszawskiej prokuratury na brak aresztu dla kierowcy autobusu miejskiego, który spowodował wypadek na trasie S8. Eksperymentalne loty COVID-free startują we Włoszech. Posłowie wracają do pracy po wakacjach i od razu zajmą się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Projekt nazywany Piątką dla Zwierząt przygotowało Forum Młodych PiS. Nowela przewiduje m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra oraz ograniczenie uboju rytualnego. Agnieszka Drążkiewicz. Posłowie nowelizacją przepisów o ochronie zwierząt zajmą się po południu. Oprócz zakazu hodowli zwierząt futerkowych i ograniczeniu uboju rytualnego, przepisy przewidują też zakaz wykorzystywania czworonogów w celach rozrywkowych, większą kontrolę społeczną nad zwierzętami, a także zakaz trzymania psów na łańcuchach. Zwierzęta nie będą mogły być trzymane w sposób stały na krótkich uwięziach. Będą musiały być zapewnione odpowiednie do ich rozmiarów warunki. Koniec z krótkimi łańcuchami, z ciasnymi końcami. Mówił Michał Moskal z Forum Młodych PiS. Nowela przewiduje także zmiany w działalności schronisk dla zwierząt. Placówki takie będą mogły prowadzić wyłącznie jednostki samorządowe, a także organizacje pożytku publicznego. Projekt zakłada również utworzenie Rady do Spraw Zwierząt przy MSWiA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do ponad 75 tysięcy wzrosła w Polsce liczba zakażonych koronawirusem. Wczoraj potwierdzono 605 nowych przypadków infekcji. Jak poinformował resort zdrowia, zmarło 24 chorych, wyzdrowiało 451. Joanna Stankiewicz. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 605 nowych zakażeniach koronawirusem. To o ponad 200 przypadków więcej niż poprzedniej doby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że różnice w liczbie wykrywanych zakażeń będą się pojawiać. Taka sinusoida w naszych dobowych wynikach będzie. Tego nie unikniemy i musimy się przyzwyczaić do tego. Najwięcej 120 nowych przypadków koronawirusa odnotowano w Małopolsce, dodał rzecznik resortu zdrowia. Tam jest szereg mniejszych ognisk. Jest między innymi ognisko po imprezie rodzinnej, jest ognisko w jednym z podmiotów ochrony zdrowia. Najmniej 5 nowych przypadków potwierdzono w województwie lubuskim. W ciągu doby wykonano ponad 18 700 testów na obecność koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prokuratura będzie się odwoływać od decyzji stołecznego sądu, który nie przedłużył tymczasowego aresztu dla kierowcy autobusu miejskiego, sprawcy tragicznego wypadku na trasie S8. Sąd uchylił jednocześnie tymczasowy areszt i nakazał zwolnienie mężczyzny. Zażalenie zapowiada rzeczniczka stołecznej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgadza się z decyzją sądu. W sprawie zostanie złożone zażalenie. Obecnie dysponujemy postanowieniem sądu, no postanowienie jest analizowane. Do wypadku autobusu miejskiego na warszawskim moście Grota Roweckiego doszło 25 czerwca. Zginęła jedna pasażerska, a czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Tomasz Łuk, który kierował autobusem, był pod wpływem narkotyków. Niemiecki poeta Durs Grünbein odebrał międzynarodową nagrodę literacką imienia Zbigniewa Herberta. Statuetkę i symboliczny czek na 50 tysięcy dolarów otrzymał podczas uroczystości w Teatrze Polskim w Warszawie. Przewodniczącym międzynarodowego jury, które wskazało zwycięzcę, był polski poeta Tomasz Różycki. W laudacji mówił o podobieństwach między patronem nagrody, a jej tegorocznym laureatem. Durs Grünbein jest blisko tradycji poetyckiej Zbigniewa Herberta. Uniwersalna kultura stanowi wciąż dla niego odniesienie. Miejsce, w którym żyjemy wszyscy pomimo upływu lat, zmiany mód i sposobów komunikowania. To także dla niego niewyczerpany zasób pytań, które wciąż warto stawiać. Sposób na odnalezienie pokrewieństwa w obliczu niespokojnej teraźniejszości. Durs Grünbein wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, mieszka we wschodniej części Berlina. We Włoszech na lotnisku Fiumicino ruszają eksperymentalne loty COVID-free. Na pokład będą wpuszczani tylko pasażerowie z ujemnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Więcej Urszula Rzewczak. To wspólna inicjatywa zarządu lotniska, narodowego przewoźnika Alitalia i regionu Latium. Loty COVID-free odbywać się będą na trasie Rzym-Mediolan. Na 7 lotów dziennie, 2 popołudniowe będą przeznaczone tylko dla pasażerów z certyfikatem o ujemnym wyniku testu na obecność koronawirusa. Pasażerowie wejdą na pokład po poddaniu się szybkiemu testowi antygenowemu lub okazaniu poświadczenia negatywnego wyniku wymazu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 72 godzin przed lotem. Eksperyment służy przywracaniu regularnego ruchu lotniczego. Nie wyklucza się, że praktyka ta zostanie rozszerzona na loty na innych trasach, także międzynarodowych, zwłaszcza tam, gdzie panuje trudna sytuacja epidemiologiczna lub gdzie nie przeprowadza się prewencyjnych badań przesiewowych, a obowiązuje kwarantanna. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Mateusz Pusiarz. Rozpoczął się tydzień z eliminacjami europejskich pucharów. Wczoraj walczyli o Ligę Mistrzów, no i było kilka niespodzianek. Wiadomo, że w Champions League nie zagra Benfica, która 1-2 przegrała z PAOKiem. Ponadto Gent wygrał 2-1 i wyeliminował Rapid Wiedeń, a Dynamo Kijów AZ Alkmaar, z którym wygrało 2-0. Całkiem przyjemną dla oka asystę zaliczył Tomasz Kędziora i proszę, jakoś w reprezentacji to tak nie asystował. A skoro już o piłce mowa, to jeszcze wieści z Niemiec, choć trzeba zaznaczyć, wieści jeszcze nie potwierdzone. Ponoć władze wszystkich 16 landów ustaliły, że trybuny podczas meczów Bundesligi będzie można zapełnić już od pierwszej kolejki w maksymalnie 20%. No, od czegoś trzeba zacząć. Teraz podróż za ocean, konkretnie do ośrodka Disneya w Orlando. W NBA dzieje się i na wschodzie, i zachodzie. W nocy niemożliwego wręcz dokonali zawodnicy Denver Nuggets, którzy awansowali właśnie do zachodniego finału i zmierzą się w nim z Los Angeles Lakers. Rozpoczął się już finał konferencji wschodniej. Amerykański komentator telewizyjny przypomniał, że drużyna Nuggets awansowała do zachodniego finału pierwszy raz od 11 lat. Koszykarze z Denver dokonali tego jednak w fenomenalny sposób i pierwszy raz w historii NBA. W rywalizacji do 4 wygranych w pierwszej rundzie play-off zawodnicy ze stanu Colorado przegrywali już 1-3 z Utah Jazz i w takim samym stosunku teraz faworyzowanymi LA Clippers. Dwukrotnie potrafili odrobić tę stratę, wygrywając minionej nocy decydujący o awansie do finału spotkanie z Clippers 104-89. Teraz na rozkładzie mamy Lakers, będą oni znowu faworytami, ale najważniejsze jest to, że w tym wszystkim mamy dużo zabawy, mówił czołowy gracz Nuggets Nikola Jokic. Z kolei na początku wschodniego finału po dogrywce drużyna Miami Heat pokonała Boston Celtics 117-114. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec lekka atletyka, a najpierw ciekawostka. W Szwajcarii odbył się wczoraj meeting w Bellinzonie z udziałem Polaków, choć to w tej chwili mniej istotne, bo oczy wszystkich śledzących właśnie te zawody miłośników królowej sportu zwrócone były na pewnego zawodnika z RPA. Oto po niemal 3 latach przerwy do rywalizacji w Europie powrócił Wade van Niekerk, rekordzista świata na 400 metrów, który miał po igrzyskach w Rio zostać nowym Usainem Boltem, ale coś poszło nie tak. A konkretnie w realizacji takiego właśnie scenariusza przeszkodziły przewlekłe kontuzje. Wczoraj wrócił i wygrał bieg na 400 metrów, pokonując m.in. naszego Karola Zalewskiego, który dobiegł 3. Wynik 45-58. Nie najlepszy, ale obiecujący, być może zwiastujący mocną formę na igrzyskach w Tokio. Na koniec smutna informacja. W wieku 78 lat zmarł Andrzej Stalmach, pierwszy Polak, który skoczył w dal ponad 8 metrów. Kolejny sport po 9. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Nad morzem 22 stopnie, na wschodzie 26, na Dolnym Śląsku 28, a w centrum 29. W całym kraju dużo słońca i pogodnie, niewielki deszcz tylko w Sudektach, a na Pomorzu będzie się chmurzyć. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm.

piątki dla zwierząt. Nie dostałem żadnego listu i co więcej, można powiedzieć, żadnego listu nie było w tym sensie jakiegoś szerokiego rozesłania stanowiska ministra rolnictwa. Z tego co wiem, bo miałem okazję też z panem ministrem na ten temat rozmawiać, raczej można to mówić... To zdaje się przed chwilą. Można mówić o pewnego rodzaju stanowisku czy wątpliwościach, które pan minister wyraził w sprawie projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt, które zostało przekazane dosyć wąskiemu gronu osób i w żadnym wypadku nie może być traktowane jako jakieś publiczne sprzeciwienie się temu projektowi. No ale jednak panie premierze, coś jest na rzeczy. Minister miał w liście według Onetu, a za nim innych portali i chyba Polskiej Agencji Prasowej również, miał w liście stwierdzić, że zdaniem rolników PiS zdradza wieś. Ja myślę tak, nie znam treści tego listu, więc trudno mi się odnosić do tego, czy to jest prawdziwy cytat, czy też nie. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. I ostrzega przed poważnymi konsekwencjami politycznymi przyjęcia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Nie jest pewnie żadną tajemnicą, bo ta dyskusja przecież trwa od długiego czasu, że tutaj pewna być może różnica poglądów zachodzi, jeśli chodzi o pana ministra Ardanowskiego. Ale chcę zapewnić, że my jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt został przyjęty, bo to jest projekt cywilizacyjny, projekt, który nawiązuje do rozwiązań, które funkcjonują w wielu krajach europejskich i nie widzę żadnego powodu, ja osobiście, ale myślę, że to zdecydowana większość koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, nie widzimy żadnego powodu, żeby takich rozwiązań w Polsce miało nie być. Czyli ta pewna różnica zdań w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy nie zaowocuje złagodzeniem tej ustawy albo dymisją pana ministra Ardanowskiego? Nie sądzę, aby ten projekt miał być jakoś radykalnie zmieniany w trakcie prac parlamentarnych. Ale może będzie wydłużone vacatio legis dla hodowców zwierząt futerkowych? Nie wiem, nie potrafię tego w tej chwili powiedzieć. Ta dyskusja dopiero przed nami. Dzisiaj początek prac w parlamencie nad tym projektem ustawy. Natomiast chcę powiedzieć też jedno, to jest naturalne, że trwa dyskusja. W przypadku wielu projektów tak było. To nie jest jedyny projekt, gdzie trwa dyskusja wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Przecież my jesteśmy dosyć szeroką partią, szerokim gronem polityków. My możemy mieć różne poglądy i różne spojrzenia. Co do zasady, myślę, wszyscy się zgadzamy. Jeśli chodzi o niuanse, ta dyskusja jest całkowicie naturalna. Panie premierze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego zlecająca Poczcie Polskiej przygotowanie, organizację wyborów była nieważna oraz była rażącym naruszeniem prawa. Co pan na to? Ja osobiście jestem zdziwiony tym wyrokiem, bo przede wszystkim ta decyzja została wydana na podstawie ustawy, która nie została w żaden sposób zakwestionowana. Jej prawomocność, konstytucyjność nie została zakwestionowana. Ustawy, za którą głosowała również większość opozycji. Ta decyzja była wymogiem chwili, w sytuacji absolutnie nadzwyczajnej, że z jednej strony epidemii i konieczności ochrony zdrowia i życia Polaków w tej trudnej sytuacji, a z drugiej strony konstytucyjnego zobowiązania do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w określonym terminie. To tutaj przerwa w pana wypowiedzi. Zdaniem sądu naruszyła prawo administracyjne i samą ustawę związaną z pandemią koronawirusa, a także artykuł 7 Konstytucji. Ta decyzja premiera Mateusza Morawieckiego. Ja osobiście mam inne zdanie. Uważam, że nie naruszyła żadnych przepisów, ale jak rozumiem, jest wyrok. Wyrok jest nieprawomocny. Będziemy na pewno i pan premier i służby prawne rządu będą tą decyzję analizować wtedy, kiedy poznamy uzasadnienie, pełne uzasadnienie i nie wykluczam, że będziemy się od tego odwoływać. Jak mówię, w moim absolutnym przekonaniu to były działania, które rząd musiał podjąć, aby być w zgodzie z konstytucją, w zgodzie z obowiązującym prawem. W każdym razie lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, mówi, że Koalicja Obywatelska oczekuje natychmiastowej dymisji premiera Morawieckiego. To akurat mnie zupełnie nie dziwi. Koalicja Obywatelska oczekuje tylko niczego więcej. Borys Budka uważa, że wszelkie umorzone śledztwa i dochodzenia dotyczące premiera powinny być zweryfikowane. Taki już urok opozycji, że ona jedyne, czego potrafi żądać, to dymisję kolejnych członków rządu i żadnego konstruktywnego pomysłu na funkcjonowanie nie ma, więc to mnie kompletnie nie dziwi. Ja uważam, że tutaj panu premierowi akurat w tej sprawie należy się podziękowanie i chwała, a nie dymisję czy nagany. Gdyby był w tej samej sytuacji, w której był pan premier, podjął absolutnie taką samą decyzję. Politycy muszą podejmować decyzje, nawet ryzykowne, ustawowe, ale takie, które gwarantują obywatelom realizację ich praw, a konstytucyjnym prawem obywateli jest prawo do wyboru prezydenta i to przede wszystkim i chęć przestrzegania konstytucji panu premierowi i nam wszystkim, bo ta decyzja znalazła również uznanie i potwierdzenie w uchwale Rady Ministrów, to nam wszystkim przyświecało. Dzisiaj na posiedzeniu Sejmu drugie czytanie noweli ustawy antycovidowej. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. To jeden z przepisów. Autorzy projektu wskazywali w uzasadnieniu. Panie premierze, proszę się tak nie bawić mikrofonem, bo strasznie tutaj zakłócenia mamy. W uzasadnieniu napisali, że ten przepis miałby się odnosić do czynów popełnionych przed wejściem w życie tej ustawy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że chodzi tu także o sytuację, o której mówiliśmy przed chwilą. Panie Dato, jak powiedziałem, tak jak powiedziałem przed momentem, okres epidemii był okresem, który zweryfikował wiele spraw w naszym kraju i można było oczywiście trzymać się często tak bardzo rygorystycznie litery prawa i w związku z tym niczego nie zrobić albo też podejmować działania, które były w tym momencie konieczne. No, dam taki przykład. No, mamy bardzo mocne, szczegółowe i rygorystyczne procedury dotyczące zamówień publicznych i oczywiście można było iść tą drogą, w związku z czym nie zapewnić na czas Polakom odpowiedniej ilości maseczek, płynu dezynfekującego, pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom, zabezpieczeń, które były niezbędne, czy respiratorów, które ratowały życie, bo procedury, no bo, dobrze, długotrwałe, ustawa... bo długotrwałe przetargi, albo można było po prostu kupować te niezbędne akcesoria po to, żeby ratować życie i zdrowie Polakom. I ta ustawa odnosi się do tego typu właśnie sytuacji, gdzie interes społeczny, ratowanie zdrowia i życia Polaków musiał stać najwyżej. Ale przy okazji może rozgrzeszyć drogę na skróty w momencie, kiedy nie była ona konieczna. Nie, bo wyraźnie ten przepis, który pani zresztą zacytowała przed chwilą, mówi o stanie pewnej wyższej konieczności interesu społecznego i w takich sytuacjach ten przepis będzie działał. Ale w prawie już jest takie pojęcie jak stan wyższej konieczności. No nie, no chodzi o doprecyzowanie rzeczywiście tutaj w szczególnej sytuacji, wskazanie na szczególną sytuację, jaką była pandemia koronawirusa, trwająca zresztą, ale dzisiaj my już mamy pewne doświadczenia, mamy wypracowane drogi działania. Wtedy wiosną, wczesną wiosną trzeba było działać szybko, bo sytuacja była dramatyczna. No i teraz jeśli ci, którym wówczas odwagi nie zabrakło i podejmowali często trudne decyzje, mieliby za nie odpowiadać, no to myślę, że byłoby to już po prostu nie w porządku i na przyszłość byłoby bardzo złą prognozą dla działania państwa, sprawnego działania państwa w takich sytuacjach. Opozycja jest przeciw, ale zdaje się, że również Solidarna Polska, tak mówił w każdym razie wiceminister Kowalski, że tego nie poprą. No to zobaczymy, jaka będzie tutaj ostateczna decyzja kolegów z Solidarnej Polski. Ja wierzę, że tutaj jesteśmy w stanie się w tej sprawie porozumieć. No, mamy pewną, jak rozumiem, różnicę poglądów w tej kwestii, ale ja jestem absolutnie przekonany, że ostatecznie te przepisy znajdą uznanie większości parlamentarnej. A propos większości, jutro kolejna piąta, właściwie chyba dzisiaj, ta piąta runda rozmów koalicyjnych o rekonstrukcji. Już się pogubiłam, niektórym przypomina to brazylijską telenowelę. Nawet się wydaje, że pan marszałek Terlecki nie chce już grać w tej noweli, bo jest troszeczkę zniecierpliwiony. Pan też jest zniecierpliwiony? Nie, pani redaktor, to w demokracji są naprawdę zupełnie naturalne procedury. Proszę sobie przypomnieć, jak w trudach budowane są rządy w wielu krajach europejskich. No, bodajże wiem, chyba teraz pan mówi o Belgii. O Belgii, no Belgia, no właśnie. Belgia chyba ze 2,5 roku, z tego co pamiętam. Tak, no ale to jest taki przykład, który pokazuje rzeczywiście, jak trudne często jest dojście do porozumienia i stworzenia takiej platformy organizacyjnej, personalnej, wszystkim programowej dla funkcjonowania rządu. Tutaj te rozmowy naprawdę idą bardzo sprawnie. To pana resortu dotyczy w jakiś sposób? Czy to pana... całego rządu, więc... No dobrze, a czy to... Ale pana resort oczywiście zostanie. Ale może zmienić strukturę? To nic nie jest przesądzone, więc ja w tej chwili na pewno niczego nie będę komunikował. Te rozmowy trwają cały czas. Jest jeszcze wiele spraw do doprecyzowania. Przede wszystkim w tym zakresie programowym, chcę to wyraźnie powiedzieć. Jeśli chodzi o pewną strukturę... No to co jest sednem sporu? Jeśli chodzi o pewną strukturę rządu i tego, jak ten rząd będzie wyglądał, to z tego, co wiem, zasadniczo zostało osiągnięte porozumienie w tej sprawie, więc to nie jest rozmowa właśnie o stołkach, o ministerstwach, o tym, kto będzie miał no jak. jakie wpływy w rządzie? O programie, bo przed nami 3 lata jeszcze tej kadencji i ważne jest, żeby ten czas został dobrze wykorzystany. Może czyli żebyśmy skrócie, dogadali czy dzisiaj... to jest rozmowa o tym, czy ma być na ostro, czy ma być łagodnie? Można to tak powiedzieć w skrócie? Nie, to nie na ostro i łagodnie. No jest kwestia stworzenia pewnego katalogu spraw, które będą w konsensusie Zjednoczonej Prawicy realizowane, uchwalane, przyjęte konkretne ustawy. I ponieważ jest tak, że to są 3 partie, każda z nich ma pewne wyobrażenie o tym, co chciałaby uporządkować, czy jakie sprawy chciałaby załatwić, no tutaj trzeba taki wspólny mianownik znaleźć i to wymaga dyskusji, rozmowy. Ta rozmowa przebiega w dobrej atmosferze, więc jestem przekonany, że w tym terminie, który był komunikowany, przełom września i października, te rozmowy się zakończą. I na koniec o górnictwie. Czy rząd jest przygotowany na to, że górnicy pójdą na ostro? Znaczy, już mówiliśmy o tym, czy może być ostro i łagodnie. Ja przede wszystkim jestem absolutnie przekonany o tym, że nasi partnerzy społeczni, mówię tutaj o związkach zawodowych działających w górnictwie, to są ludzie odpowiedzialni. Oczywiście takie wyobrażenie mam po tych rozmowach, które od wielu tygodni toczymy. Ale ogłosili pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach reaktywację międzyzakładowego komitetu protestacyjno-strajkowego. Zresztą, tak, no ten... Domagają się rozmów z premierem Morawieckim. To pogotowie strajkowe dotyczy nie tylko górnictwa, no dotyczy całej gospodarki na Śląsku, bo to nie tylko górnictwo przeżywa problemy. Przeżywa problemy branża oczywiście również samochodowa, hutnictwo. To są te branże, które zostały szczególnie dotknięte pandemią koronawirusa i taka rozmowa oczywiście jest potrzebna i pan premier Mateusz Morawiecki jest do takich rozmów gotowy, nie unika w żaden sposób od dialogu. Ja myślę, że w najbliższych dniach będziemy rozmawiać z naszymi partnerami społecznymi, jaki będzie format tych rozmów. Ale będziemy jako rząd, bo to jest sprawa całego rządu. To jest sprawa bardzo wielu resortów, oczywiście również pana premiera i pan premier się żywo interesuje tymi sprawami. Ja sam miałem okazję wielokrotnie z panem premierem na ten temat rozmawiać, ustalać szczegóły propozycji, które były składane z strony społecznej. Ja myślę, że w najbliższych dniach te rozmowy będą kontynuowane. Czy z udziałem pana premiera, to tego nie przesądzam, chociaż z tego co wiem, pan premier na pewno tej rozmowy nie będzie uciekał. Klucz problemu jest takie, że zdaje się, że rząd troszkę przyspieszył plan dochodzenia do neutralności klimatycznej. To nie tyle, na końcu. Panie Rato, to nie tyle rząd przyspieszył, co zmienia się radykalnie sytuacja w Unii Europejskiej. My jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Staramy się łagodzić rzeczywiście tą politykę klimatyczną, ale w tej chwili w Unii panuje takie przekonanie, że to dochodzenie do neutralności powinno być coraz szybsze. W najbliższych dniach, z tego co wiemy, będą zapadały w tej kwestii kolejne decyzje. My nie możemy od tego abstrahować, natomiast zrobimy wszystko, żeby ten proces był procesem społecznie i gospodarczo dla Polski bezpiecznym. Dziękuję bardzo, powiedział wicepremier Jacek Sasin. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepa Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepa Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na skrót informacji. Projektem ustawy o ochronie zwierząt zajmie się dziś Sejm. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk jest przekonany, że posłowie poprą nowelizację. Dyscyplina partyjna nie jest konieczna, mówi minister w programie Pierwszym Polskiego Radia. Liczymy również na poparcie ponadpartyjne, bo sprawa jest niepolityczna. Chodzi o dobro zwierząt, chodzi o pewne standardy cywilizacyjne. Tak zwana piątka dla zwierząt zakłada m.in. zakaz prowadzenia ferm zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Za nowelizacją na pewno zagłosuje 100 posłów Koalicji Obywatelskiej, zapowiedziała posłanka KO Katarzyna Piekarska. Dodała, że nad pozostałymi posłami będzie jeszcze pracować. O 14 w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie kolejna runda rozmów liderów Zjednoczonej Prawicy. Tematy to rekonstrukcja rządu, nowa umowa koalicyjna oraz listy w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wczorajsze spotkanie trwało 5 godzin. Wicepremier Jacek Sasin mówił kilka minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia, że klucz rozmów dotyczy kwestii programowych. Parlament Europejski domaga się zatrzymania budowy Nord Stream 2. Apel o zablokowanie gazociągu znalazł się w rezolucji przygotowanej przez największe grupy polityczne, które widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Jutro rezolucja ma być głosowana na sesji plenarnej Europarlamentu. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Europa powinna potraktować sytuację na Białorusi i zamach na Aleksieja Nawalnego jako być może ostatnie memento. W mediach społecznościowych napisał, że jedynym racjonalnym wyjściem powinno być zamknięcie realizacji projektu Nord Stream 2. Od dziś Polska rozpoczyna wysyłkę 156 składanych domów na grecką wyspę Lesbos. To odpowiedź na apel Grecji o pomoc po tragicznym pożarze, jaki tydzień temu zniszczył tamtejszy obóz dla uchodźców i pozbawił dachu nad głową 12 tysięcy osób. Podobne domy wykorzystywane są w Grecji od kilku lat przez ONZ i są sprawdzoną formą pomocy, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Opieramy się tutaj na doświadczeniu naszych partnerów, którzy tej pomocy udzielają. Przede wszystkim Fundacji PCPM, także innych naszych partnerów w organizacjach międzynarodowych. Właśnie taka forma pomocy jest niezwykle w tej chwili potrzebna i o taką pomoc zresztą również się do nas zwrócili Grecy. Domy wysyła Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a pomoc sfinansowała Kancelaria Polskiego Premiera. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Jagiełowicz, 2,9%. O tyle wzrosły ceny w sierpniu porównując rok do roku. To spadek inflacji o 0,1 punktu procentowego. Co drożeje najbardziej? Wywóz śmieci, usługi finansowe czy fryzjer i kosmetyczka. Z towarów najmocniej drożeją owoce, tanieją z kolei warzywa, benzyna i diesel. O 14 Narodowy Bank Polski opublikuje dane o inflacji bazowej. Dowiemy się m.in. o poziomie tego wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Jutro swoje dane o inflacji ma opublikować Eurostat. 2800 zł, tyle w przyszłym roku wyniesie płaca minimalna. Nowa stawka godzinowa to 18 zł i 30 groszy. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie, bo wcześniej nie osiągnięto porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. W ramach strony społecznej w Radzie Dialogu Społecznego pojawiały się różne głosy. Z jednej strony część organizacji pracodawców mówiła o tym, że płaca minimalna jest za wysoka, czyli 2800 zł, że to jest za wysokie wynagrodzenie. Z drugiej strony część związków zawodowych mówiła, że jest za niska. Polska, ale na przykład Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność poparł płacę na poziomie 2800 zł. Sytuacja kredytobiorców i oszczędzających na razie bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Po posiedzeniu nie odbyła się tradycyjna konferencja, a w komunikacie członkowie Rady napisali m.in., że spodziewają się w kolejnych miesiącach ożywienia dzięki luzowaniu obostrzeń sanitarnych. Amerykańskie cła nałożone na Chiny przez Biały Dom nielegalne. Tak uznała Światowa Organizacja Handlu po 2 latach rozpatrywania sprawy wniesionej przez państwo środka. Chodzi o cła o wartości ponad 200 miliardów dolarów. Biały Dom traktował je jako odpowiedź m.in. na kradzież własności intelektualnej przez Pekin. Waszyngton teoretycznie może odwołać się od tego werdyktu, ale organ odwoławczy WTO nie działa od grudnia zeszłego roku z powodu braków w obsadzie sędziowskiej. Za godzinę informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej i Sławomira Chorbaczewskiego. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Na Pomorzu chwilami pojawią się chmury i będzie mocniej wiać, w Sudetach przelotne opady deszczu, a poza tym pogodnie i bardzo ciepło od 22 do 29 stopni. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Kilka chwil temu pojawił się tutaj temat z serialu Policjanci z Miami, który skomponował Jan Hammer. Nie przypadkiem, bo dokładnie 16 września 1984 roku po raz pierwszy został wyemitowany pierwszy odcinek tego niezwykle popularnego serialu. Także 16 września, tyle że w 1977 roku zadebiutował zespół Talking Heads albumem 77. Run away. Oh, oh, oh, oh, oh. Psycho Killer Talking Heads. Ilekroć słyszę ten utwór, od razu przypomina mi się film Stop Making Sense, koncertowy zapis występu Talking Heads, gdzie właśnie zaczyna się od tego, że David Byrne pojawia się na scenie sam z przenośnym magnetofonem kasetowym, z którego leci rytmiczny podkład i wszystko rozpoczyna Psycho Killer. A teraz... W tym miesiącu nasi zachodni sąsiedzi dostaną magazyn Rolling Stone ze specjalną płytą winylową z singlem Prince'a, Sign O' Times. To wszystko z okazji promocji nowego wydania tego albumu i pomyślałem, że sięgnę dzisiaj po ten utwór, ale nie w wersji oryginalnej. Zastanawiałem się, czy może Steven Wilson to fajna wersja, ale w moje ręce trafiła bardzo ciekawa interpretacja utworu Sign O' The Times w wykonaniu grupy Muse. Tak, na żywo utwór z repertuaru Prince'a zinterpretowali muzycy grupy Muse. Jest kwadrans do godziny 9, a to najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Sufjan Stevens prezentuje nowy singiel zapowiadający ósmy krążek. Sugar jest o pragnieniu szczęścia, dobra i czystości. Na pozór jest to banał, ale to teraz nadszedł czas, aby zebrać to, co dobre i wartościowe, uznać to w sobie i podzielić się tym z innymi. Tak mówi o utworze autor. Album, którego polski tytuł to W niebo wstąpienie, będzie mieć swoją premierę w formie elektronicznej 25 września, a wersja fizyczna trafi na półki sklepowe 2 października. Sufjan Stevens i Sugar. A jeszcze w tym tygodniu, bo w sobotę 19 września rusza Enea Spring Break. Najważniejszy polski festiwal showcase'owy w wyjątkowej odsłonie potrwa do 24 października. Festiwal nie ma szansy odbyć się w dotychczasowej 3-dniowej formule. Wybraliśmy wariant hybrydowy. Koncerty odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu i będą dostępne zarówno online, jak i dla dozwolonej liczby widzów na żywo. Co najważniejsze, wszystkie odbędą się w Poznaniu, mówi Łukasz Minta z fundacji Fast Forward, która organizuje to wydarzenie. Na festiwalu najliczniej zaprezentują się wykonawcy związani z Poznaniem, m.in. Wczasy, Rosalie, Easy and the Black Trees czy Michał Kowalonek. Festiwal w najbliższą sobotę rozpocznie koncert grup Hope Leslie i Microbeat. Te odbędą się w poznańskim punkcie koncertowym nazwanym Container Art. Na każde wydarzenie będą obowiązywać osobne bilety wstępu. Bilety zakupione dotychczas na kwietniową edycję festiwalu zachowują ważność na edycję przyszłoroczną. Krzysiek Zalewski rusza w trasę koncertową promującą nowy krążek Zabawa. Album ukaże się w najbliższy piątek i bardzo na ten album czekamy i możemy już planować zakup biletów na koncert Krzyśka. Artysta zagra 20 listopada w Warszawie w Palladium, a następnie w grudniu, 4 grudnia w Łodzi, 5 we Wrocławiu, 10 grudnia w Katowicach, 11 grudnia w Gdańsku, 18 grudnia w Krakowie i 20 grudnia w Poznaniu. Sprzedaż biletów na każde z wydarzeń ruszy jutro. Płyta jest taneczna i nieco mroczna, acz bardziej taneczna niż mroczna. Nocna. To taniec na koniec świata, nieco apokaliptyczne przemyślenia 35-letniego mężczyzny. Mówi o swoim nowym krążku Krzysiek Zalewski. wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Wtedy głos powiedział: dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego noc, nie idź spać, tylko nocą, nocą tańcz. Dlatego nocą, nie idź spać, tylko nocą, nocą ze mną tańcz. Szary świt w pętli zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń. To był muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ona Budka. Tak, wiem, Waterboys już dzisiaj byli. Kate Bush też. Więc na koniec połączymy sobie tych artystów. Waterboys w utworze Why Should I Love You. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Nad całością czuwał Jacek Frenzel. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pięknego, słonecznego dnia. Put it out of your mind. Give it time, the finest purple, the purest gold, the red of the sacred heart, the gray of the ghost, the L of the lips are open to the O of the host, the V of the velvet. One beautiful smile, the smile that heals. Out of all the people in the world, why should I love you? There's just something about you. There's just something about you.